وابندی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب رب دیرا ولا وابندی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب رب دیرا ولا ماتی زولنی او زنزیرون شا ماتی زولنی او زنزیرون شا زندانی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب دیرا ولا وابندی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب دیرا ولا مردی در پسی سترگو نظر تلالی مردی در پسی سترگو نظر تلالی یوسفی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب دیرا ولا وابندی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب دیرا ولا شبیا زند آزد وکنا را شبیا زند آزد وکنا سپین پٹ کی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب دیرا ولا وابندی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب رب دیرا ولا خدای دیکھنی قبول لا اخلاص ڈکا خدای دیکھنی قبول لا اخلاص ڈکا قربانی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب دیرا ولا وابندی للا یا رب رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب دیرا ولا گل پشان زونی دی زندان خوڑا گل پشان زونی دی زندان خوڑا نرگسی للا یا رب دیرا ولا گران غازی للا یا رب دیرا ولا وابندی للا یا رب رب دیرا والا گران غازی لالا یارا رب دیرا والا وطالی بیارا رب دیوا ستا سنگاری لالا یا رب رب دیرا والا گران غازی لالا یا رب دیرا والا وابندی لالا یا رب رب دیرا والا رب دیرا والا تل دی پا دعا کی لاغ دی غرما تل دی پا دعا کی لاغ دی غرما او کابی للا یا رب رب دیرا والا گران غازی لالا یا رب دیرا والا وابندی لالا یا رب دیرا والا گران غازی لالا یا رب دیرا